चीटी और पेन इदरिशा। एक दिन एक चीटी गलती से एक कागज के ऊपर चलने लगी। उसने एक पेन को कागज पर काली लकीरें बनाते हुए देखा। क्या गजब की चीज है, उसकी जिंदगी कितनी मुक्त है, चीटी चिल्लाई। पेन कितनी तेजी और ऊर्जा से उस सुंदर सतह पर अक्षर लिख रहा है। यह मेहनत तो सारी दुनिया की चीटियों के श्रम के बराबर होगी। पेन कितने सुंदर हैं और लहरदार अक्षर बना रहा है। वे अक्षर देखने में चीटियों जैसे लगते हैं। वो सिर्फ एक चीटी नहीं बल्कि लाखों करोड़ों चीटियों के दौड़ने जैसे लगते हैं। पेन को देखकर चीटी इतनी उत्साहित हुई कि वो उस खबर को फैलाने के लिए तुरंत दौड़ी। उसे जो सबसे पहली चीटी दिखी उसने उसे वो खबर सुनाई। दूसरी चीटी भी पेन द्वारा बनाई लकीरों की चीतापोती देखकर उतनी ही खुश हुई। उसने पहली चीटी को उसकी खोज और पैनी नजर के लिए बधाई दी। पर तीसरी चीटी पर उस खबर का कोई खास असर नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे लगता है कि तुम भावुकता में बह गई हो। तुमने दिमाग लगाकर एक चीटी के दृष्टिकोण से उस मसले का वैज्ञानिक परीक्षण नहीं किया है। अब क्योंकि तुमने मेरा उस चीतापोती की ओर ध्यान आकर्षित किया है, इसलिए मैंने उस लकीरें बनाने वाले पेन का अध्ययन किया। मैं एक चीटी के गहन शोध और पुख्ता वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर कह सकती हूँ कि वो पेन अकेले काम नहीं कर रहा है। क्या तुमने ये बात गौर नहीं की कि पेन आसपास कई चीजों से जुड़ा है? मेरे वैज्ञानिक निष्कर्ष के अनुसार वो बाकी चीजें पेन को ऊर्जा प्रदान करती हैं। इसलिए जो कोई भी पेन को शक्ति प्रदान कर रहा है वही उस चीतापोती का जिम्मेदार है। और इस तरह पहली बार चीटियों के उस समूह ने उंगलियों की खोज की। फिर क्या था, एक अन्य चीटी ने वैज्ञानिक शोध के दायरे को और व्यापक बनाने की कोशिश की। फिर उंगलियों को समझने के लिए वो उंगलियों पर चढ़ी और उन पर खूब घूमी, क्योंकि खोजी चीटियें इस काम में माहिर होती हैं। सभी उंगलियों की जांच पड़ताल करने के बाद चीटी इस निष्कर्ष पर पहुंची कि सभी उंगलियां एक हथेली से जुड़ी थी। यह समझने के बाद वो इस ताजी खबर को फैलाने के लिए दौड़ी दौड़ी गई। उसे जो पहली चीटी दिखी उसने उसे वो खबर सुनाई। नई चीटी हथेली का वर्णन सुनकर बेहद खुश हुई। उसने पहली चीटी को उसकी खोज और पैनी नजर के लिए बधाई दी। जैसे जैसे समय बीता अन्य चीटियों ने भी अपनी समझ के दायरे का विस्तार किया। एक चीटी ने देखा कि हथेली एक लंबे हाथ से जुड़ी थी। दूसरी चीटी ने खोजा कि वो हाथ कंधे से जुड़ा था। तीसरी चीटी ने खोजा कि असल में एक नहीं दो हाथ थे। चीटियों ने खोजा कि हाथों के अलावा पैर भी थे और वो लिखाई का कुछ काम नहीं करते थे। जैसे जैसे शोध आगे बढ़ी वैसे वैसे चीटियों ने लिखाई के बारे में बहुत कुछ सीखा समझा। पर क्योंकि यह सारा शोध विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक था, इसलिए पेन ने क्या लिखा उसके बारे में चीटियां कुछ नहीं जान पाई। इस सब शोध के बाद अगर आप किसी चीटी से कोई शब्द पढ़ने को कहेंगे या फिर पेन को चीतापोती क्या कहने की कोशिश कर रही थी या पूछेंगे, तो चीटियां आपको सिर्फ घूरेंगी और आपसे कहेंगी कि आप चीटियों के शोध के बारे में कुछ नहीं समझते। अंत।